svet. Hľadá, hľadá tvár, akej nie. Trápenie snom, vie, že mal si byť dávno s ňou. Taká, akú dávno si chcel. Čaká. Yes, sir.